stani malo, jedina mladosti, ne ostavljaj svoga druga, meni treba još mnogo radosti. Posle tebe znam, dolazi tuga. Stani malo, jedina mladosti, ne ostavljaj svoga druga, meni treba još mnogo radosti. Stani malo, jedina mladosti, ne ostavljaj svoga druga, meni treba još mnogo radosti. Posle tebe znam, dolazi tuga. Stani malo, jedina mladosti, ne ostavljaj svoga druga, meni treba još. Stani malo,